Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Køb, sælg eller behold. Investorerne er stadig i vildred, der udsætter ud til, i hvert fald at de altid på udkig efter en sikker havn, når aktiemarkederne de falder som en sten. Vi fortsætter jagten på interessante investeringer her de næste 55 minutter, hvor vi også tager temperaturen, blandt andet på uranmarkedet. Det gør vi sammen med Johannes Møller, som vi ringer til lige om lidt. Inden da, Lars Persson, så er det du og jeg, der skal kigge på det aktuelle marked. Hvordan ser det så ud denne morgen? Jamen, det er lidt blandet fra morgenstunden af. Kigger vi på DAX'en, så er den nede med 0,2. Kigger vi på Frankrig, så er det oppe med 0,5. Og kigger vi på Norden, så er der lidt blandet bolcher. Der er lidt for enhver smag. Det er der. Så vi starter noget blandet ud, og det er jo også fordi, at i USA, der endte det også, ikke blandet, men faktisk nedad igen. Dagen før, der var det jo Dow Jones og S&P, der var i minus, mens Nasdaq ramte nullet. I går startede det sådan positivt, men den her positive stemning, den blev forplumret af kold kaffe og gamle donuts måske på kontoret. Jeg ved det ikke, men det endte i hvert fald med, at alle tre indeks faldt. Og kigger man hen over de amerikanske aktier, så var det Apple, der var en af dem, der fik størst øretæver, men også finanssektoren, selvom renten er så høj, så det tjener måske ikke nok, eller også så handler vi ikke nok. Jeg ved ikke lige, hvad der er i gang med den amerikanske finanssektor. Og så Amazon og Microsoft faldt også, så det var sådan lidt, det var kedelige nyheder ud over det hele faktisk. Det er svært at komme tilbage i en rigtig positiv stemning, Lars Persson, efter oktober. Det var jo altså en særdeles hård måned, så havde vi troet, da vi kom ind i november, at men nu var det slut, nu skal vi køre op resten af året, men så let går det altså ikke, og det er måske også et tegn på, at der bare er så stor usikkerhed derude generelt set, så folk ved ikke rigtig lige, om de tør at købe ind på de her ellers lidt lavere niveauer. Ja, det er det. Altså, og så kan man sige, at nu har vi jo, hvis man sidder trendanalytiker, så er der jo mange de positive trends, der er blevet brugt i de forskellige aktier. Så det er jo ikke sådan, at vi sidder og fægter med arme og ben og køber. Altså et godt eksempel er jo Ambu, der har jo fået bøllebank. Og kigger man på det tekniske analytisk, så er det kedeligt at købe sådan en aktie, for den ligger i faldende trend. Og kigger du som fundamentalanalytiker, jamen så skal du købe en PE-tal, der er på den forkerte side af verden 90 eller sådan en 80. Så det skal jo være en vækstanalyse, du laver og siger, jamen hold da op, de får bundlinje til at vækste med tocifrede procenter, og det har de gjort de sidste mange år og har spist nogle gode markedsandel. Nu gasser de selv en lille smule ned, lidt ydmyg, som de selv siger, og har taget de jyske seler på, men hvad hedder det nu? Og straks så er markedet jo givet dem nogle ordentlige bøllebank, ikke? Så sådan er det. Persson, har du også taget jyske seler på? Nej, jeg har bare spændt livremmen lidt ekstra godt ind, fordi jeg blev nødt til at sælge noget i går. Det gik ikke rigtig i min portefølje. Jeg vil simpelthen den jonglere omkring de der 250.000, jeg synes, det er sådan et møg kedeligt tal at kigge på. Og en af dem, der har været drillet mig rigtig længe, det har været den her Modern Time Group, der ellers jo skulle have fusioneret med vores egen TDC og lavet en helt fantastisk film og telekoncern, men det var der nogle gamle pensions- og opkøbskasser, der ikke gad at se på, så det forpurrede de. Så Modern Time Group har ligget lidt stille, selvom de også er inden for e-sport, og den valgte jeg så at sælge i går, fordi jeg tænkte, der sker ikke rigtig noget. Så du har simpelthen penge på lommen igen, herr Persson? Ja, det bliver man nødt til sådan en marked, fordi kigger man overordnet på de fleste af aktieindeksene, så er de alle sammen i rødt, så man skal jo egentlig ikke ligge op med fulde sejl, som jeg har gjort. Så jeg har sådan ligget lidt uartigt, kan man sige, og der går noget tid, før de kommer op med fulde sejl. Vi kan håbe på, at der kommer noget sjov ballade i dagsgraferne, men på ugebasis er de i hvert fald alle sammen nærmest bombet, undtagen lige måske USA, der holder. Ej, USA holder sig heller ikke rigtig positivt. Det ser kedeligt ud. Lars Persson, din frækkert. Ja, ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at en af de store sager, som vi jo står og venter på, det er vel også derfor, at aktiemarkederne ikke helt ved, om de skal køre op eller de skal køre ned, det er jo selvfølgelig samtalerne, dialogen mellem Kina og USA, det kommer vi til at vende tilbage til hundredvis af gange endnu, for det er jo altså i slutningen af måneden, starten af december, at Xi Jinping og Donald Trump, de skal tale sammen, så indtil der kommer noget nyt ud om den sag, så vil der sikkert være stor usikkerhed derude. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på en anden ting, herr Persson. Hvis folk sidder med tab på kontoen, urealiseret tab, så kunne man jo også godt forestille sig, at de går ud og sælger alene for at skatteoptimere, altså for, og dermed så også kommer til at skubbe mere til den her bølge af, det kører nedad. Jamen, det kunne man meget vel tænke, at der er nogen, der skatteoptimerer, og det kan man da ikke fortælle. Og det er også en grimt ord i de her tider, men altså, det er jo sådan set helt reelt, at man sælger en aktie med tab, og så kan modregne i nogle af de gevinster, man har. Det har vi hverken stukket noget ind under, eller bedt en mand om at stemple på nogle papirer. Nej, men det er helt legalt, som man kan gøre, og det er jo der nok måske nogen, der må sidde og overveje. Og der kan også være nogen, der stadigvæk har nogle gevinster, så er det jo også der, hvor man måske tager en gevinst, og så også tager et tab på, og så kommer der også lidt flere papirer ud. Det plejer vi nogle gange at se sådan lidt i december, der kan være sådan lige pludselig nogle dage, hvor der man sidder og tænker, gud, hvad sker der her? Mm. Og så er det egentlig bare fordi, at der er lige nogle stykker, der sidder og husker, at de skal skatteoptimere, men sidder man nu allerede og overvejer det, jamen det kunne da godt være, at man skulle trække i den håndbremse og overveje, om man kunne skatteoptimere et eller andet sted, men det kunne meget vel være. Og du trak i hvert fald en håndbremse i går, Lars Persson, det var ikke for at skatteoptimere, det var simpelthen fordi, at du bare synes, at der var lige noget gevinst, som du også gerne ville passe på. Hvad skal de der, hvad sagde du, 16-18.000 kroner, eller hvor meget der nu er, hvad skal de bruges på? Ja, det ved jeg egentlig ikke lige nu. Der er jo ikke så mange købsignaler. Det er meget få købsignaler i markedet. Altså, jeg står sådan lidt og drømmer om noget NKT, der snart kunne blive trukket op. Det tror jeg, der er rigtig mange, der gør spejder efter. En anden kunne måske være med noget sjov ballade med Ambu. Den fik der en rebound i går. Jeg kan ikke lige se den på top 5 i dag, så den kunne måske være til noget Jule Rally, eller en af de svenske aktier, som man kan kigge på rundt omkring. Der er flere emner på paletten, vil jeg sige. Hvad med Sobi, som du jo også har kigget på tidligere, herr Persson? Ja. Den var jo også pænt op i går. Ja, men det var den. Den har jo købt en stor lunch, eller noget spændende fra AstraZeneca, og AstraZeneca er jo faktisk en af de aktier, Medico-aktier, der har ryddet op i sin portefølje, gamle ting og sager, og solgt kraftigt ud. Men ser vi lige på Sobi, så den faldende. Den toppede rigtig flot i september måned op over 280, og så har den været en faldende trend. Der skete så lidt med en 7% stigning, men det er netop de der små frække ting, man så skal ind og kigge på dagsniveauet, og jeg ved ikke rigtig, lad os nu lige forvente den gamle skude her, og så se, om den kan komme op af. Det, der har været problemet, det er, at Roche var på vej med noget nyt inden for blodsygdom og sådan noget, hvor de var stærke her, men så blev det skudt lidt ud, og så havde de en positiv, jeg kan sige, første halvår frem hen over sommeren, og så er det ligesom, at de her Roche kommer på banen nu, så vi må se, hvor svært de kan blive drillet af det, men derfor er det jo netop, at de går ud og køber nogle andre lægemidler til deres koncern, som de kan leve af. Og AstraZeneca er i gang med sådan ligesom at optimere deres portefølje. Det har også været et selskab, der i mange år har haft sådan en lidt kedelig pipeline, men desværre er de også gået ind på, i hvert fald set med danske øjne, ind på diabetesmarkedet, hvor de også gerne vil ind, fordi mange har opdaget, at det er jo et lukrativt marked. Så endnu en spiller, AstraZeneca, til diabetesmarkedet. Mm. Men tilbage til Sobi. Jeg vil lade den tykke munden her, og måske skal den op i en 200-205, før jeg er sådan rigtig bider til bolle. Men alligevel, når man ser hen over året, så er den jo steget 70%, så ja, den har jo været meget sjov at have med i porteføljen for dem, der har fanget den. Og Mogens og jeg, vi har jo stået herinde, ja, er det tilbage i 15, eller var det i 14, hvor vi kiggede på den, det kan han måske huske, eller var det vi tilbage i 13. Vi har i hvert fald haft den i porteføljen et par gange, hvor den ene gang var den, mener at den var rigtig god, og den næste gang, der var den sådan lidt mere fesen, og ikke gav det helt store afkast. Så ja, det kan da være, man skal huske at tage den med på radaren igen. Man skal i hvert fald huske at kigge på den, Lars Persson, ja. Men der er altså ikke noget lige her nu, kan jeg høre, der råber køb i dine kurve. Nej, det er ikke engang kommet et købsignal på dagsniveauet endnu, så vi må lige lade den få lidt luft under vingerne, før at der rigtig sker noget, tænker jeg. Jeg afventer, som det hedder, på godt sprog. Det er torsdag, og vi kigger på det aktuelle aktiemarked. Det gør vi selvfølgelig her i Millionærklubben. Du kan også være med. Du kan skrive ind til os på sms'en, som er 42 600 427. Der kan du altså skrive spørgsmål eller kommentar til dagens emne. Vi skal blandt andet tale om uran, men vi vender selvfølgelig også de aktuelle nyheder, som der er derude i dag. Lars Persson, inden vi hopper i uransnakken, så lad os også bare lige ganske kort runde Genmap, som jo er altså læge regnskabet, på bordet i går aftes efter børs luk, som de traditionen tro gør. Mm. Vi vidste jo sådan nogenlunde, hvad der skulle komme ud derfra, fordi vi havde de fleste tal fra Johnson & Johnsons regnskab, deres salgspartner. Men var der noget nyt, du faldt over i Genmap-regnskabet? Nej, jeg er ikke stødt på noget sådan. Nu er jeg heller ikke sådan nærlæst. Jeg tog bare overskrifterne og tænkte, men det er jo nogenlunde, som vi havde forventet. Jeg kan også se, at markedet reagerer sådan. Ja, det er jo positivt med en stigning på 2% efter en aktie, der godt nok har fået nogle drøje hug, specielt i oktober måned, hvor den gik fra 1000 af og ned i 800, og nu var den op og her i november lige op og kyst 1000, så blev den afvist, faldt tilbage, og nu er den sådan lidt for opadgående igen, så man kan håbe, at det bliver sådan noget omvendt skulder-hoved-skulder-formation, eller et eller andet, hvor vi får noget opadgående tendenser, og var bunden i 800, og vi så har fundet en ny bund ved 900, så er vi allerede måske tendensen til en ny opadgående trendkanal for Genmap, ikke noget, jeg kan love, men man kan jo holde øje med det og se, hvad der sker det næste stykke tid. Altså, vi havde jo Helge med i går. Helge Larsen, der talte varmt om Genmap, også fordi, at knoglemarvskræft er jo noget, ældre mennesker får, og populationen af ældre mennesker stiger, ikke bare her i Europa og i USA, hvor vi alle sammen næsten har gangstativ, men også i Kina og Indien, hvor at de skal ligesom gør sig til at blive måske det mest anerkendte eller foretrukne middel, så presser lidt på derude. Japan har de godt fat i, hvor der også er en kæmpe ældre befolkning, så det bliver spændende at følge. Og så er det til alle mulige andre kraftformer, at man måske kan kigge på det. Og ja, nu vil jeg se, hvad der sker med aktien. Jan van der Winkel, som er deres administrerende direktør, han er i hvert fald stadigvæk særdeles positiv selvfølgelig på selskabets vegne, og det kan man måske egentlig godt forstå, sådan som det er gået indtil nu. Hvad fremtiden bringer, ja, det kan vi jo så bare stå her og spå om. Millionærklubben på Radio 24/7 er godt i gang. Det er det, du lytter til lige nu. Du kan som sagt blande dig i debatten. Vi skal tale uran, hvis du har spørgsmål om uran eller investeringer ind i den sektor, så er du meget velkommen til at skrive til os på sms'en, som er 42 600 24/7. Du kan selvfølgelig også blande dig på Facebook, hedder det. Vi streamer live som altid, så der kan du altså gå ind og skrive kommentarer også. Jeg skal nok hoppe forbi og holde lidt øje med, hvad der bliver skrevet der også. Men ellers spørgsmål og kommentarer på sms 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, vi skal altså til at snakke om uran, og det skal vi sammen med Johannes Møller fra JM Invest. Og en af grundene til, at vi skal tale med Johannes i dag, det er, at gennem hele oktober, hvor aktiemarkedet sådan helt generelt set bare crashede over en kam, ja, der lagde jeg mærke til, at på mit Twitter-feed, der væltede det frem med uran-historier om folk, som hypede den her sektor helt vanvittigt meget. Jeg tænkte, er der egentlig noget om, at der kan være en safe haven der? Så det skal vi snakke med dig om, Johannes Møller. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er som sagt aktieinvestor, og du er også analytiker. Du har JM Invest, dit eget private investeringsselskab, og så har du altså også en fortid i et hav af finansielle banker, og ja, i den finansielle sektor generelt set. Du er faktisk også premieret analytiker. Så det er lidt af en kompetence, vi har med her, Johannes. Som sagt, indledningsvis, så fik jeg altså et hav af Twitter-beskeder igennem oktober måned om, at uran var det helt rigtige sted at være. Johannes, var det bare sådan en hype, eller hvad skete der egentlig i uren, mens resten af aktiemarkedet det crashede? Jeg har faktisk lige lagt en graf ud på Twitter der med hashtag Millionærklubben, så der kan man se prisen på uran i år. Og det man kan se, det er, at den har været fuldstændig stabil igennem den krise, der har været her i oktober og november. Jeg tror, jeg var inde at besøge jer i midten af september, der lå prisen på omkring 26,5 dollar per pund, og nu ligger vi på lige godt 29 dollar per pund. Og undervejs, der er prisen bare stille og roligt krybbet opad, så den har været, man kan måske næsten da sige, den har været usædvanligt stabil, men den har været virkelig et safe haven igennem den her periode. Jamen, hvorfor har den egentlig det, Johannes? Fordi jeg mindes også, da du var inde og besøge os netop i september, der var der snakken sådan lidt om, at der i hvert fald i en periode havde været overudbud, det skulle jo ikke ligefrem trække prisen op, tværtimod. Man kan sige, at den grundlæggende efterspørgsel efter uran er utrolig stabil, også i forhold til konjunkturen og i forhold til usikkerhed på de finansielle markeder. Fordi det er jo atomkraftværker, som bare kører dag ud og dag ind, og de bruger den uran, de nogle gange bruger. Så på den måde er selve efterspørgselen fra dag til dag og måned til måned er ikke overhovedet afhængig af, hvad der egentlig sker i resten af økonomien. Men er efterspørgselen så stigende? Altså, i øjeblikket så er efterspørgselen nogenlunde stabil. Grunden til, at prisen stiger i øjeblikket, det er, at udbuddet falder. Altså, det bliver simpelthen produceret mindre uran, fordi vi igennem en periode har været nede på en meget, meget lav pris, som gjorde det, var, at minerne de tabte penge på at producere uran. Så der er mange miner, der er lukket ned. Mm. Så det, som jeg har oplevet som en hype, i hvert fald på Twitter, Johannes, det havde sådan set bund i noget ganske rigtigt, nemlig at mens resten af aktiemarkedet det sådan set crashede, ja, så var der altså uraninvesteringer, som holdt niveauet. Er det rigtigt forstået? Ja, selve uranprisen har ligget rigtig stabil, og de mest sikre uranaktier har også ligget meget stabil. De mere risikable uranaktier har selvfølgelig været ramt af det her generelle fald har været i aktiemarkedet. Mm. Så lad os prøve at hoppe ind i de kategorier, du der maler på banen. Hvad er de mest sikre uraninvesteringer? Ja, de mest sikre uranaktier, det er, at der findes to selskaber, som ejer fysisk uran, og hvor deres aktiekurs i meget, meget høj grad afspejler prisen på fysisk uran. Og der er et i Canada, der hedder Uranium Participation Corp, og så er der et i London, der hedder Yellowcake PLC. Og det er de mest sikre uranaktier, og det er også der, hvor vi har set, at kurserne, aktiepriserne har været mest stabile. Hvis man så ser den næste kategori, altså de mellemaktier, kan man sige, det er de store producenter, altså primært det her selskab i Canada, som hedder Cameco. Der har der været noget mere sving i aktiekursen, den har rettet sig igen. Og så den mest risikable gruppe af uranaktier, det er de her developers og explorer, altså folk, som ikke producerer uran i dag, men har et projekt, en mine, de håber på, at de kan få bygget på et tidspunkt i fremtiden. Og der har der været noget mere uro på aktiekursen, og det er kun nogle af dem, der er kommet tilbage. Mm. Er der nogle navne der, Johannes, så vi lige ved, hvad det er for nogle selskaber, der ligger i den kategori af developers? Ja, nogle af de store, det er, at der er nogle, der hedder NextGen, som er i Canada, er noteret i Canada, også har et projekt deroppe, NEXGEN. Så er der nogle, der hedder Energy Fuels, som producerer uran i USA. Det er to af de store, vil jeg sige. Okay, og så vidt jeg husker, så sidst du var herinde, og du var sammen med Nikolaj Frister, altså så betegner I også nærmest de her usikre investeringer, som opkøb af land, kan man ikke sige det på den måde? Altså, det var nærmest sådan ude i indianerreservater, man var ude og prøve at opkøbe noget land, og så håbe på, at der kunne være noget uran der. Ja, de to, jeg nævnte nu, de har nogle lidt mere solide projekter, men der er også nogle meget mere spekulative af de her explorers, så det er nogle meget risikobetonede projekter. Okay. Og der har faktisk også været, der er et selskab, som hedder Berkeley, som er noteret i Australien, som har et stort uranprojekt i Spanien, og der kursen, den er faldet med, jeg tror, den er faldet med 3/4 eller sådan noget, og det var simpelthen fordi, at de har fået stemt ned, at myndighederne har ikke givet dem en godkendelse til at lave den her uranmine. Mm. Så det viser også, at de her developers og explorers, altså der er en betydelig risikofaktor inde i dem. Hvor mange nye miner bliver der lavet, eller altså, hvor tit bruger man en ny mine, eller graver man en ny mine, altså, og hvor tit, altså, og hvor lang tid holder dem, vi kender? Ved vi noget om det? Eller, fordi til olien, der siger man jo, at vi har reserver til så og så mange år, men hvad med uran? Hvordan ser det ud der? Altså, det er jo et bredt felt. Jeg vil tro, at måske de 20 største miner måske dækker 80% af verdens produktion. Ja. Altså, på den måde er det et meget mere koncentreret marked end for eksempel olie eller kobber eller guld. Ja. Og hvad med nye miner? Ved du noget om, hvor tit man egentlig finder et nyt sted at bore? Er det meget sjældent, man overhovedet finder noget nyt? Altså, det er jo meget afhængigt af prisen. Dengang prisen var super høj inden finanskrisen, der kom der jo rigtig mange projekter i gang, og i øjeblikket kommer der jo ingen i gang overhovedet. Jeg tror, vi skal måske 3-4 år ned ad vejen, inden den næste uge, at mine åbner overhovedet. Okay. Mm. Johannes Møller, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du investerer selv ind i det her felt. Kaster du så dine penge efter lige præcis dem, som du kalder sikre, altså sådan en som Uranium Participation Corp eller Yellowcake? Ja, jeg har selv aktier i Uranium Participation Corp, men det kunne lige så godt være Yellowcake. Og det er så, fordi jeg har valgt at sige, jamen jeg synes, at uran er en rigtig god investeringscase, men jeg vil egentlig gerne spille det lidt sikre kort. Så jeg har købt et af de her to sikre selskaber. Mm. Og det er jo noget, som vi har meget svært ved at springe udenom, Johannes, når vi taler om uran. Det er lige præcis det her med etik og moral, for jeg ved, at der er masser af vores lyttere, som har en eller anden pointe om, at det er da noget forfærdeligt noget at investere i. Hvordan ser du på den slags? Altså, det er jo et politisk synspunkt, og hvad hedder det? For eksempel i Danmark har det jo været den der historie med, at miljøbevægelsen har været imod uran og atomkraftværker, hvor man kan se i andre lande i verden, der går miljøbevægelsen ind for uran, synes det er en god ting. Mm. Altså, uran er jo kendetegnet ved, at der ikke er noget CO2-udslip, og til gengæld er der så den her risiko for, at der kan ske en ulykke. Ja. Der er heller ikke nogen partikelforurening eller den slags ting. Mm. Så jeg tror, hvis man lavede sådan en opgørelse over, hvor mange menneskeliv har det kostet verden, at vi producerer strøm fra kul og olie og naturgas, og hvilke konsekvenser har det haft på CO2-regnskabet, så tror jeg, at uran vil komme ret favorabel ud, til trods for de ulykker, der har været. Ja, okay. Så det er altså slet ikke noget, du tager med i dine betragtninger, når du investerer. Du kigger sådan set efter, hvad der kan komme til at give et godt og fornuftigt og risikobalanceret afkast. Jeg tror ikke, jeg ville have lyst til at investere, hvis jeg synes, det var dybt uetisk. Det synes jeg bare ikke, det er. Okay. Færdig. Ja. Johannes, jeg synes bare, det er vigtigt, at vi lige runder den, også når vi taler uran, for jeg ved, det er noget, der ligger meget, folk meget på sinde, folk, der sidder og lytter til os derude. Nå, vi skal lige omkring nogle af de andre nyheder, der også er inden for feltet. Der har lige været en IPO, Cas af Tom Prom, som vi jo også talte om sidste gang, at du var på besøg her i studiet, Johannes. De er lige kommet på børsen. Hvordan har det set ud? Ja, det blev børsnoteret for 3 dage siden. Det er det her selskab fra Kazakhstan, som er verdens største producent af uran. De er børsnoteret og var ejet af regeringen i Kazakhstan. De er børsnoteret i London og solgt 15% af deres aktier til eksterne investorer. Og kursen har ligget nogenlunde flad i forhold til noteringskursen. Jeg havde lidt svært ved at få sat den i gang. Den kom ud i bunden af det prisrange, de havde sat op. Og jeg synes faktisk, den ser interessant. Jeg overvejer faktisk måske, om jeg skulle sælge nogle af de aktier, jeg har, så købe den i stedet for. Men indtil videre, så har den jo været påvirket lidt af, kan man sige, den generelle markedsuro, der har været. Så de har ligesom fået den på børsen, men det var med hiv og sving. Men hvad siger det? Altså, hvad signal sender det om markedet, Johannes? Ja, det, som det primært betyder, det er jo, at Tom Prom er jo nu blevet meget mere åben om, hvordan de tænker omkring produktion. Så det er jo sådan set gået fra at være sådan lidt black box til at være et åbent børsnoteret selskab. Og så har de ændret de strategi for 1,5 år siden, hvor de sagde, nu ændrer vi strategi fra egentlig bare at producere mest muligt til at ville maksimere værdien af vores produktion. Og det vil sige, at de påtager sig egentlig den her OPEC-rolle, som de har i uranmarkedet, hvor de siger, at vi er så store, at vi kan dominere markedet. Og det kommer vi til at bruge nu. Vi kommer til, i stedet for at producere mere, så har de sænket produktionen for simpelthen at få prisen op. Så det er jo ekstremt attraktivt for et marked, at den største spiller påtager sig den markedslederrolle og faktisk styrer prisen, kan man sige. Ja, det lyder sådan set meget interessant, men hvad er det så, du holder øje med? Hvad er det, der skal være afgørende for, Johannes, om du kommer til at investere i selskabet? Jamen, der er ligesom 2 aspekter. Det ene, det er jo ligesom, hvad er værdiansættelsen af selskabet, og så er det den anden, det er jo ligesom den her corporate governance-risiko, der ligger ved et selskab i Kazakhstan. Altså, der har jo været lidt en historik for, at de der selskaber fra den tidligere Østblok, de har jo stjålet og røvet fra aktionærerne meget ofte. Det, som kan gøre mig lidt komfortabel med Kazatom Prom, det er jo, at der ligger et stort privatiseringsprogram i Kazakhstan. De vil gerne sælge flere aktier i Kazatom Prom, og de vil også gerne børsnotere nogle andre selskaber over de næste, lad os sige, 10 år. Og der kan man sige, det man har set selv i et land som Rusland, det var jo, at i den der periode, hvor de ligesom gerne ville hente penge fra aktiemarkedet, jamen der opførte de sig rimelig anstændigt over for investorerne, gav nogle udbytter og levede op til de ting, de havde lovet. Og så bagefter, dengang de var færdige med at hente penge fra aktionærerne, så begyndte de så at opføre sig lidt mere som nogle banditter. Og det kunne jeg godt forestille mig, det var den samme historie, vi ville se i Kazatom Prom, at egentlig så længe, at regeringen gerne har en pipeline af ting, de gerne børsen til, så tror jeg, at Kazatom Prom kommer til at opføre sig rimelig anstændigt. Og så ved jeg ikke, hvad der sker om 3-5 år. På den måde, så synes jeg egentlig, det ser ud som en rimelig fornuftig rejse her på den korte til mellemlange bane. Ja, men okay, rimelig anstændigt, siger du. Det lyder heller ikke som noget, man sådan nødvendigvis vil sidde alt for mange penge ind i. Johannes, bruger du den metode, som jeg ved, der er flere andre her i klubben, som benytter, nemlig at sådan smide en lille portion af penge ind i sådan et selskab, og så kan man sådan bedre følge med i, hvordan det går? Nej, altså min erfaring med det der, det er, at jeg er ikke en stor modstander af det der med at smide en masse små positioner rundt omkring, fordi det ender bare med at være det, der egentlig koster dig din performance. Jeg har en ret koncentreret portefølje, så man kan sige, jeg bruger lidt den der analogi, der hedder, at du må godt putte alle dine æg i en kurv, hvis du bare holder virkelig meget øje med den. Så jeg har en koncentreret portefølje, og hvis jeg valgte at købe Kazatom Prom, så ville det være en normal position for mig. Så ville det kun være, hvis jeg følte mig komfortabel nok med risiciene til, at jeg ville putte penge i det. Og det er altså ikke helt det, vi er. Der vi er, kan jeg forstå, siden du ikke har smidt penge efter Kazatom Prom nu, men du kigger i hvert fald efter det lyder. Nej, men jeg skulle jo først skulle, altså det er jo, der er jo ikke nogen tvivl om, at Kazatom Prom har jo et super, super fedt aktiv. Altså de er den største producent, de har de laveste produktionsomkostninger. Altså det er jo det selskab, du ønsker at eje i sektoren, hvis du bare kan få blive komfortabel med deres corporate governance. Altså hvordan behandler de deres aktionærer? Og så skulle jeg selvfølgelig også lige se, hvad for en pris kommer den på børsen på. Altså er den værdiansatsen er billig, eller er den værdiansatsen er dyr? Mm. Okay. Vi holder øje med, hvad der sker. Havde den været for dyr, hvis den havde ramt sit topniveau, tænker du? Altså inden for det range, den blev udbudt i, Johannes? Altså, den blev udbudt med et range, tror jeg, det hed 11,6-15 dollar. Ja. Så jeg tænker ikke, at det var de der 25%, der havde gjort forskellen for mig. Okay. Mm. Johannes, der er også nyheder ude fra Cameco, eller Cameco, som vi plejer at kalde den her, i Millionærklubben. Hvad sker der i det selskab? Ja, Cameco, det er jo, de har jo to meget store uranminer. Det er verdens næststørste producent af uran, så vidt jeg husker. Og deres miner er faktisk to af verdens største. Der har de jo lukket deres allerstørste mine ned, som er verdens største uranmine, der hedder McArthur River i Canada, har de lukket ned, fordi de sagde, at prisen er simpelthen lav på uran, at vi kan ikke tjene penge på det. Vores aktionærer er bedre tjent med at beholde de der uran i jorden, og så hive dem op på et tidspunkt, hvor prisen er bedre. Og der de kom med deres tredje kvartalsregnskab her for 10 dage siden cirka. Der holdt de sådan et normalt, det der kalder conference call, hvor investorer og analytikere kan stille spørgsmål. Og der forklarede de så, at der var, der blev ligesom, de forklarede på det her med, hvad sker der, hvis nu prisen løber fra os? Hvad nu, hvis prisen begynder at stige, og vi har lukket vores mine ned? Og der sagde de sådan en indskudt sætning, at hvis nu prisen hypotetisk kom op i nærheden af 50-60 dollar, så ville vi nok overveje at begynde at åbne vores mine igen. Og der tror jeg, mange aktører i markedet, de har nok forventet, at Cameco ville åbne deres mine på et tidligere tidspunkt. Så det er jo ekstremt positivt for markedet, at vi har en pris, der ligger nu på 29 dollar, og så er der egentlig verdens største uranmine, den er lukket, og det ser ud som om prisen kan stige måske yderligere 80%, inden den bliver åbnet igen. Og det var faktisk også, at prisen på uran steg på det der, altså den tror jeg, det er en dollar, der i løbet af de næste par dage, dengang det gik op for folk, hvad det rent faktisk var, Cameco de indikerede. Ja, altså, det kan jeg da godt høre lyder positivt for uranprisen, Johannes. Det giver næsten sig selv, men altså for Cameco-investorerne, der vil jeg da sidde og tænke, halløjsa, skal I ikke med på den rejse opad? Ja, og det er måske også en af grundene til, at jeg ikke selv har købt Cameco-aktier. Det er ligesom, at de har de her to store aktiver, og de er ret fede i sig selv, men når den ene af dem er lukket, og man kan sige, en forudsætning for, at prisen på uran bliver højere, det er jo, at Cameco holder deres lukket. Det er sådan lidt hønet og ægget, det der. Ja, det er sådan lidt hønet og ægget, og det er derfor, jeg måske føler lidt, at det ikke var helt oplagt for mig at købe Cameco. Det var måske også derfor, at jeg så startede ud med at købe den her Uranium Participation Corp. Ja. Fordi jeg synes, at de her developers, de var for risikofyldte. Men nu har jeg så to. Jeg har egentlig to muligheder nu at spille på. Jeg har både Cameco og så Kazatomprom. Og det er så også derfor, jeg egentlig overvejer, at jeg skulle kigge på den her Kazatomprom. Yes. Lars Persson, han har taget kurver frem på sin skærm, kan jeg fortælle dig, Johannes. Du har lige Cameco oppe. Ja. Lars Persson, hvordan ser den ud rent teknisk, når du skal forholde dig til den? Jo, men den har sådan en opadgående trend. Den havde jo sådan en lille dyk fra august. I juni toppede den til, i 12, og så kørte den ned til under 10, og så har den været op og kys 12 igen. Men en ting, jeg lige stod og så, det var jo, at de jo skåret helt ned på deres udbyttepolitik. Altså tidligere, der har de jo givet, jeg ved godt, det har været 10 cent fire gange om året, men i år, der har de jo kun udbetalt dividende en gang. Det var også noget, amerikanerne sådan rynker lidt på næsen af. Men alligevel så, altså, så ja, tænker du, at amerikanerne også er blevet lidt sure over, at de ikke får deres sædvanlige dividende, eller det har de måske været ligeglade med? Altså, det var måske ikke nogen, der nævnte på møde, eller har debatteret om. Altså, prisen på uran har jo været så dårlig, at de simpelthen var nødt til at kotte deres dividende. Ja. Så jeg tror sådan set ikke, at det er prisen på dividenden, der er problemet. Problemet er jo mere, at prisen på uran har været så dårlig, at der simpelthen ikke har været penge til at udbetale. Jeg har ikke haft penge nok i kassen til at udbetale. Det giver jo meget god mening. Johannes, mens vi står og taler her, så kommer der et hav spørgsmål ind på sms'en om Westwater Resources. Der er flere, der spørger, om vi ikke kan kigge på det selskab, om vi har en mening om det. Det er det tidligere Uranium Resources, skriver Rasmus Giovanni. Og de har åbenbart samtidig et ben, der er fokuseret på granit, som bruges i batterier. Er det et selskab, Johannes, du holder øje med? Jeg kigger ikke så meget på de her selskaber. Jeg synes, der er lidt en tendens til det. Jeg tror, det er det her vanadium, de har, som er steget helt eksplosivt i pris. Og det sker i øjeblikket, det er jo alle de her uranselskaber. De forsøger ligesom at finde ud af, nu hvor prisen er så dårlig på uran, har vi ellers noget, nogle prøver fra de her jordlodder, vi har, hvor der måske kan være nogle andre bimetaller, som kan udvindes på en lønsom måde. Mm. Jeg synes, nogle af de der selskaber, uden jeg vil forholde mig præcis til det her selskab, det bærer lidt præg af, at der sidder sådan nogle lidt markedsorienterede direktører, som egentlig bare gerne vil have deres løn. Og så laver de nogle flotte præsentationer til investorerne, og så henrejser de penge fra aktiemarkedet 1-2 gange om året. Og det er noget, som investorerne på sigt generelt taber penge på. Det var meget diplomatisk udlagt, det der. Lars Persson, hvad siger du til Westwater, hvis du skal forholde dig til den teknisk? Altså, teknisk ligger den jo i en nedtrend. Den skal op over sådan noget 0,25 cent. Altså, så er vi også nede i en penny share. Der er en markedscap på 11 millioner, hvis det er den her. Den har en tickerkode WWR, så må han jo lige skrive, om det er den rigtige. Så altså, 11 millioner US dollar, det er jo det er jo penny share. Altså man skal passe på, at der ikke er nogen, der leger hund og kat med en i sådan et selskab, tænker jeg. Så er det måske bedre at blive på den her side af dammen. Okay. Og så kom jeg til at sige, at granit, det er grafit, skriver Rasmus altså ind, så jeg beklager talefejlen der. Johannes, der er også nogle nye markedsdeltagere, der udvider i den her uranbranche. Hvad Uranium Trading Corp, hvad er det, der sker med dem? Ja, altså jeg har det er et selskab, som forsøger at blive børsnoteret i USA, og så vidt jeg forstår, så kopierer de egentlig den model, som UPC har og Yellowcake har, hvor de egentlig går ud og køber fysisk uran, og så forsøger at lave et børsnoteret selskab, som egentlig holder den uran, og så hvor prisen afspejler uranprisen. Mm-hmm. Er det noget, du kommer til at investere ind i? Altså, hvis det bliver samme model, så er det jo noget, jeg kommer til at holde øje med. Altså, jeg sidder og holder øje med UPC og Yellowcake, for ligesom at kunne se, at nogle gange så er den ene billigere end den anden, så kan man måske overveje at skifte lidt rundt imellem dem. Og der vil den her så bare være et tredje selskab, som indgår i min observationsliste. Mm. Men hele den det som det viser, det er jo, at der er finansielle aktører, som er aktive i det her uranmarked. Det er også blandt andet derfor, vi har set vendingen i år. Dengang Yellowcake kom ind og blev børsnoteret, der købte de jo faktisk en ret stor del af den uran, der var tilgængelig på markedet i år, og som var med til at give den der vending hen over sommeren, at noget af den her uran, der lå og ligesom var lidt en dyne over hele markedet, den blev ligesom taget væk. Og det er jo meget positivt, at der nu kommer endnu et selskab, som siger, vi tror, vi kan tiltrække nogle investorer, vi går ud og køber noget fysisk uran, og ligger med det i nogle år. Ja. Men bliver det ikke bare sådan noget cocofinger, altså fatfinger? Altså, der er nogen, der køber, de skal jo af med det på et eller andet tidspunkt, og så lige pludselig, så kommer der måske for meget ud i markedet, så ryger, hvis der kun er en vist antal, der aftager det. Altså, bliver det ikke sådan en lidt ærgerlig, altså... Vi gemmer, nu bliver det jo ikke, hvis det var æbler, så blev det jo rådne efterhånden, men uran, det kan ligge i garagen i mange år, og så, okay. og så sælger vi det. Jamen, bliver det ikke sådan lidt, eller er det bare mig, der er for negativ her, Johannes? Jamen, det er jo rigtigt, at de der finansielle aktører, de vil jo typisk også kunne sælge uranet igen på et tidspunkt. Så på den måde er det jo ikke sådan en fundamental forbedring af markedet. Det er jo egentlig bare at flytte noget efterspørgsel fra et år til et andet. Det havde været meget bedre, hvis der var en af de store uranminer, der var lukket permanent, eller der nu blev bygget 10 nye atomkraftværker. Ja. Men derfor er det jo stadigvæk en positiv faktor her nu, at markedet ligesom kommer i gang. Hvor mange nye, apropos, nu nævnte du det selv, hvor mange nye atomkraftværker bliver der faktisk? Vi var jo så heldige, vi fik lukket Barsebæk, og så ved jeg, der blev til gengæld bygget, mener jeg, op i Finland, men hvor mange nye atomkraftværker ser dagens lys i den her verden i dag? Er det noget, du har kigget på, eller er det... Jeg kan ikke lide det præcise tal. Jeg tror, det er sådan noget med i øjeblikket, tror jeg, det er et sted mellem 5 og 10, der åbner om året, og så er der tilsvarende antal, der bliver lukket i Europa og til dels USA. Ja. Og så er det jo det her med Japan, som er lidt sådan en joker i øjeblikket, fordi de havde jo den her ulykke i 2011, og de har brugt meget lang tid om at genåbne deres atomkraftværk. Jeg mener, de har omkring 50, så jeg tror, det er 10 eller 11, de har genåbnet indtil videre. Okay. Men det er der faktisk, det er også en af de ting, der har været positivt i år, det er, at der er kommet lidt højere frekvens i, hvor hurtigt Japan kommer i gang igen. Mm. Så det er også en af de ting, som er positivt på de næste par år. Johannes, lige til at slutte af med, jeg talte om hype på uranmarkedet til at starte med, men kan man overhovedet... jeg fik sådan associationer til det der bitcoin-marked. Jeg kan lige så godt sige det, som det er, fordi at folk var jo fuldstændig ellevilde og sagde bare, køb uranaktier med arme og ben, og det var sådan helt euforisk, hvis det er rette ord. Kan man sige noget om, hvordan stemningen er, og hvad er det for nogle typer, der er i det her marked? Kan man karakterisere dem på en eller anden måde? Altså, jeg synes ikke, man sådan kan sige, at der egentlig er hype i uran, fordi prisen er jo stadigvæk på et utroligt lavt niveau. Men det har selvfølgelig været ligesom en lomme af optimisme her hen over sommeren og i starten af efteråret. Jeg synes, den der hype, den går jo typisk ned i de der små developer- og explorer-selskab, som Lars han sagde. Jamen, det er jo sådan nogle penny shares, hvor folk sidder og skriver om dem på chatboards, og så stiger de 20%, og så skriver de lidt mere om dem, så stiger de 20% mere. Og så mandagen efter, så er de kastet deres kærlighed på noget nyt, og så falder kursen tilbage, hvor den startede. Mm. Og det er klart, den der sådan de der små bobler eller luftlommer, der, de mister jo meget hurtigt luft, når det generelle aktiemarked har det dårligt. Det er klart. Men kan man bruge det, kan man bruge uranmarkedet som en eller anden form for safe haven igennem sådan nogle usikre aktietider, som vi har haft her på det seneste? Altså en af grundene til, at jeg investerede i uran, det var jo egentlig, jeg synes, at det som en investeringscase passede meget godt ind i det generelle billede, jeg havde, at aktiemarkedet måske var så nærmede sig toppen, var lidt dyrt, og det var ligesom om, at det begyndte at køre lidt på pumperne med det generelle aktiemarked. Så derfor synes jeg, det var rigtig fint at få uran ind i min portefølje. Og derfor, den tese er jo egentlig blevet bekræftet her igennem nedturen, at selve uranprisen har jo været virkelig stabil. Man har jo ikke kunne se på prisen overhovedet, at der har været børsuro. Nej, jeg kan godt høre, Johannes. Du bruger ikke ordet safe haven, men det er så måske der, jeg kommer til at tolke det henad. Så tak, fordi vi under alle omstændigheder måtte forstyrre dig. Vi vender selvfølgelig tilbage til uran-debatten en anden gang. Det er spændende at følge sådan et helt nyt område, og det gør du jo altså, Johannes. Så tak, fordi vi måtte ringe til dig. Velbekomme. Hej. Så vil det altså Johannes Møller fra JM Invest. Johannes, der altså sidder og investerer for egne penge. Man kan altså ikke hoppe ind i det selskab og få ham til at gøre noget som helst med sine penge. Men sådan er det. En mand, som altså har fulgt godt med i uranbranchen og tilsyneladende også tjene penge på den. Lars Persson, skal du ikke have dine 18.000 kroner til at yngle inden for uran? Nej. Jeg tror, jeg tager noget jordnært herovre på den her side af Atlanten. Så, ja, jordnært er jo uran vel egentlig. Præcis. Også, selvom det giver noget stråling. Men nej, jeg tager noget herovre på den her side. Det er altid spændende at høre om nye områder. Nu er jeg jo selv hoppet med på gambling og den her medieindustri, så jeg synes da nok, jeg kommer rundt, og jeg har lige sluppet et e-sportsselskab, så jeg synes da ikke, jeg er sådan helt støvet. Ej, det sagde jeg da heller ikke noget, Persson. Selvom jeg ikke går og shopper på internetportalerne, så... Nu skal du høre, forleden, der var jeg så lidt sindig og kom til at love, at jeg skulle have dig til at kigge på Beowulf Mining. Ja. Der var en af vores lyttere, der ringede ind og spurgte, om vi kunne give et bud på, hvordan den ser ud, både fundamentalt og teknisk. Nu kan vi tage den tekniske side af sagen her, Persson. Det giver meget god mening, når vi alligevel er over i den del af investeringsuniverset, som handler om miner. Ja. Hvad har vi at gøre med Beowulf Mining? Ja. Jamen, vi er jo i gang med det her, eller vi er jo nærmest sluppet det, og så starter vi op igen, det her developer, hvor vi er ude og grave jorden og håber på, at vi finder noget, og så når vi har fundet det, så skal vi jo ligesom have godkendt, at vi må grave tingene op og sådan noget. Det er der, vi er. Vi går rundt og leder efter de her metaller ude i felten og finder noget, og så skal vi jo finde ud af, jamen, er der store koncessioner nok til at komme i gang. Og det er jo en penny share, og det er jo mange, der godt kan lide at skrive om det på boards, så det er derfor, det er normalt ikke sådan en, jeg overhovedet kigger hen i. Er det ikke engang stor nok til, at du ville kunne investere i den her? Det ved jeg faktisk ikke engang, hvor du var. Jeg har lykkelig lagt den hen i bunken, for den kigger vi ikke på. Siger du ikke har lavet dine lektier? Nej, men jeg siger, at der er bare nogle gange, hvor man tænker, ved du hvad, det er så uinteressant, fordi aktien er så langt nede, og jeg måtte faktisk heller ikke engang investere i den. Så det gør det meget nemmere. Hvad har vi i market cap på dig? 203 millioner. Så har vi størrelsen nogenlunde på plads, ja. Persson. Teknikken, den siger meget blandet. Vi har mistet momentum. Der var et lille købsignal, hvor den gik fra august til september. Man skal virkelig optimere modellerne. Med mine bredder og ting og sager indstillinger, så fangede den ikke engang rigtig bunden i august, og den kørte så op til en top i september, og så var der lige sådan en spike i oktober, det vil sige, at i en uge, der kørte bare kursen op og så ned. Det er nok endda bare været en enkelt dag. Og vi ligger ned i 60 øre, svenske øre, så det er jo sådan noget 50 øres aktier, vi sidder og handler i øjeblikket. Nej, det er det. Man skal ikke forælde sig i den, og man skal måske tage en post, bare et frimærke, og der hørte vi jo Johannes, han var egentlig mere til den frække metode at lægge alle æggene i samme kurv, og det tænker jeg ikke, man skal med Beowulf, altså medmindre man en eller anden dag sidder med 5.000 kroner, man har fået, eller 15 millioner, som andre lige pludselig har fået, uden at nævne nogle navne her i radioprogrammet, og man sidder og tænker... Hvad? Jeg vil gerne have nogle navne der. Der var to døtre på en eller anden radio, tv-kanal. Nå, det er der, vi er. Ja, okay. Det er Britas døtre, yes. Ja, nej, men der skal vi ikke ud af. Hvad hedder det nu? Så skal det være sådan noget, skal det være rød eller grøn i dag, eller i stedet for at købe skrabbelod, så kunne man måske lægge 5.000 der, og så sige, hvis det bliver til noget, så bliver det sjovt, og når pengene er fordoblet, så tager jeg de 5.000 af, og så kan jeg gå ud og spise en god middag med bedste venner eller konen, eller hvem man nu har, og så er de 5.000 bare igen for sjov penge, og så må vi se, hvad det kan drives til, eller også så skal man bare kigge en anden vej, og det er det, jeg egentlig tænker. Jeg kan godt høre, Lars Persson, der er ikke noget dyb kærlighed fra din side af på Beowulf Mining, i hvert fald. Lad os se, om vi kan få Lars Svendsen med på en telefon og høre, om han har kastet kærlighed på det her selskab. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Svendsen, Beowulf Mining, som vi... ja, jeg ved ikke engang, om du har haft tid til at kigge på den. Det har jeg glemt at spørge dig. Men det er jo et selskab, som vi kom til at love, at vi vil kigge lidt på. Og Lars Persson, han er ikke særlig begejstret. Er du? Jamen, jeg sagde jo, at det var noget, Persson skulle finde ud af det. okay, det godt. Det lyder som sådan et produkt fra BAO, jo. Ja. Beowulf. Ja. Jeg ved det ikke, du. Det kan, det bliver det nye hype til de unge mennesker. Jeg skal have en Beowulf. Ja, det sker også. må jeg lige sige noget andet? En regibemærkning, det er, at Christoffer Wold, som jeg jo indimellem taler med, han meddelte mig for nylig, for 2-3 uger siden, at efter hvad han havde observeret, så er der altså sket noget interessant i den der Cameco. Mm. De har haft en eller anden mega stor skattesag rettet mod sig. Ja. Og skattevæsenet kan jo overfalde hvem som helst. Og hvad hedder det? Men den skulle være løst sættet, som de jo kaldte for det år. Mm. Altså, de sluppede ud af den der skattefælde, fordi det var sådan noget, jeg havde også kigget på. Hold nu kæft. Det var vist $2 milliarder, de ville... på en eller anden måde smide ud på dem. Det var helt vildt. Og altså, man siger på en måde, hvis det er rigtigt, jeg ved det ikke, men vi har jo nogen blandet ham ingeniører, der ser ude i Indien. Ja. Nu er det jo aften derude. Det er rigtigt. Og han var jo godt inde i alt det her. Så kan det være, at han kan bekræfte, at det skulle være rigtigt, at de slår på den der klemme, fordi det er jo altså noget, der vinder noget, fordi så er himlen blå igen, ikke? Det kan man sige. Men Lars Svendsen, altså samtidig så må man jo også, som jeg talte med Johannes om, kigge sig lidt omkring som investor ind i Cameco, hvis de ligesom har en eller anden mine, priserne stiger, men de har ikke tænkt sig at åbne den. Altså, det er jo lidt svært at blive begejstret. Det er jo klart, men det er nogle gange, forstår du sådan, at hvis vi har oplevet det på mange markeder, men altså, hvad hedder det, du kan også se det med... at hvis der er en stor, hvis du har et overudbud, så hvis der er en stor en, der lukker sine ting væk og siger, nu er det nok, nu gider jeg ikke mere, det har jeg bemødt også lidt prøvet på container, ikke? Mm-hmm. Jamen så reducerer du udbuddet afgørende, og så kan sådan et marked komme til at ligesom rebound og få sine normale altså omkostninger plus sin profitmarge tilbage igen, hvis den har været helt ude i hegnet, ikke? Okay. Og derfor kan man sidde og sige, at hvad hedder det, hvis nu forestiller sig, at din elskede Danske Bank ligesom begyndte at trække sig helt ud af bankmarkedet, så ville der jo lige pludselig være masser at lave til alle andre. Altså, det er den mekanik, du er op imod, og det er virkelig noget, der... Altså, vi har oplevet det. Der var engang en, der fortalte mig en historie fra Danmark, hvor der var inden for vinduer, var der på et tidspunkt, det har måske været i 80'erne, at der var der kommet alt for mange vinduesfabrikker, og så lige pludselig var en af de største, der gik ned over hjem. Og så tror jeg nok, at jeg ved ikke, om man sådan holdt et møde, men man blev i hvert fald sådan stiltigende under hånden, som man jo snakker enige om, at den der skulle aldrig op igen. Mm. Altså, der var ikke nogen andre, der ligesom måtte købe den og drive den videre. Farvel du, og når du rev den væk, så blev markedet godt. Ja. Det er jo politik og strategi på højt niveau nogle gange, der er også definerer, hvad vej at aktiekurserne skal. Lars Svendsen, lad os ret blikket mod noget andet. Peter Frederiksen, han skriver til os på Facebook, hvad med at gå kontra i markedet? Er det ved at være tid til det nu, eller er det overhovedet noget, man bør gøre på noget tidspunkt? Ja, det var jo sådan på, om han mener, hvad han mener med kontra, fordi vi var men altså, det er jo nok i forhold til, at det skrider nedad, ikke? Jo. Men går ud for, at han mener. Men ja, det mener jeg. Jeg mener jo, at vi får et rebound her sidst på året. Men det og det her kan blive en kamp mellem, i det tidligere sted som Danmark, mellem shortsellere og nye penge, som vil vælte ind i markedet igen. Og hvis det indtræffer, så kan det jo komme med en voldsom rebound, ikke? Altså, fordi du har jo virkelig banket løs nedad, så det vil noget med alt det her... Sjovt, fordi du selv, A.P. Møller, så jeg i går, fordi han kom regnskab, der er 0,9% short, og der er jo kun halvdelen af aktierne ude, ikke? Mm. Det er også reelt set 1,8 af free flow. Og det viser jo noget om, at pengene begynder at pure ind i systemet igen, så får alle de der fixere og deres bankforbindelser jo lidt travlt med at få dækket deres hul. Og så kan vi få rebound. Det er egentlig det, jeg tror, at altså Europa, USA vil fise af. Så altså, jeg læste sådan set Peters besked som at gå short, altså gå for nedadgående marked, men det lyder så om, at du taler for, at vi skal nok få en tur opad her inden års udløb. Ja, det mener jeg. Jeg mener, vi har en god chance for det resten af året, ja. Godt. Så er der ingen grund til at gå til kontra, i hvert fald hvis jeg læser Peter korrekt. Men ja, who knows. Mm. Lars Svendsen, du nævnte lige AP Møller. Det var altså også et selskab, som ganske kort fik lov at shine på børsen i går, da de kom med regnskabet. Men så fisk den hurtigt ud. Hvad skal vi mene om sagen? Jamen, jeg prøvede også at sige det i går, det jeg selv gættede på, men altså, det er for tidligt at gå ombord og hjem endnu. Lad den bare være og finde ud af, så vente på, at den kan måske blive lidt billigere, hvis vi er heldige, ikke? Mm. Altså, der er nogle andre, der låner de bøger på biblioteket lige nu, og så går vi ned og henter dem, når det er vores tur. Det er for tidligt. Skal vi så låne bøger om GN og almindelig brand i stedet, som jeg altså også er kommet med regnskab her til morgen, hr. Svendsen? Tår mig også til GN nu? Ja, det er ikke så godt. Nej. Altså, Tom var ikke så godt. Nej. Men det ved vi jo til gengæld godt, at de kører på pumperne. Ja, det har de vel gjort i lang tid. Der var der en periode, hvor vi troede, at nu havde de for alvor fået vind i sejlene, og nu gik det opad, men det går altså mere langsomt, end vi regner med. Det er det, de mangler. De mangler sejl. Mm, okay. Men det gør det, men altså, det er jo det der tankmarked, at det er sådan et... Der, altså, det er ikke et, der går, hvor man sådan har sådan en kurve, der er blød opad. Det er sådan et, der går ligesom i et badekar, og så lige pludselig så, wuff, så går det op, og så er der altså en væg. Jeg ved ikke, hvordan et badekar går. Men et badekar, det er sådan et, du kan ligge nede i, når du ligger der. Nå, du tænker på kurven, som et badekar har? Ja. Okay, jeg er med. Og der ligger nede på bunden, så siger jeg, at det er jo rent, det bliver aldrig til noget. Og så lige pludselig så siger det, vum. Og så stiger det altså ikke med 5%, så stiger det til det femdobbelte. Mm. Altså, det er jo den måde af dagsraterne. Det er jo sådan, det er. Ja. Det, så længe du finder et skib, så siger du, der er masser af skib, ikke? Den første dag, når vi ringer rundt, siger, at jeg skal bruge et tankskib, ikke? Nej, det ved du hvad, det har vi godt nok ikke. Og den, vi har, han ligger op i Norge og venter på søforhør, fordi han har sejlet en frigat ned. Ja. Så går der panik i dem, ikke? Ja. Persson, du har lige taget Torben-kurven op på skærmen. Ja, men den forsøger jo, altså, kigger man på det, så kan man jo gå og drømme om, som teknisk analytiker, om en omvendt skulder-hovedformation. Så det er anden gang, jeg siger det i dag. Så det kan jo være, at der kommer en du kæmpe... Du må holde op med det der, Persson. Ja, men det er så skønt, når man kan se nogle formationer i vejen. Alt det der, du drømmer om. Men hvad er realiteterne? Realiteterne er, at den faktisk har lavet en bund under 40, ikke? Og nu ved jeg godt, den falder lidt ned i dag. Hvor meget var den nede? Den var nede med en 2-3%. Så stort var det ikke. 1%. Og det gør jo, at købsignalet i hvert fald og de positive kurver stadigvæk holder. Vi mangler ligesom et golden cross over i det glidende gennemsnit, men vi kan jo håbe på en hård vinter, og så vi skal have en masse skibe heroppe af, og så er der ikke lige nogen, når vi skal bruge nogen. Så vi mangler ligesom det, måske det sidste skud for borgen, men den ser da spændende ud. Skal lige sige, jeg har støtteopkøb sammen med Svendsen, for jeg synes, det er så synd for ham. Så jeg har købt nogen, så jeg har også nogen i min aktieskuffe for første gang i, jeg ved ikke, hvor mange år har jeg købt sådan noget. Og så, I beholder begge to? Ja, jeg gør, altså fordi for det første er det sådan en lille portion, så jeg skal jo egentlig lægge til, når det endelig begynder at sige wuff. Jeg glæder mig til, at den kommer med den der lyd, wuff. Altså, ringer du til mig, Svendsen, når den siger det, fordi så er det måske endda lidt for sent. Eller jeg kigger jo meget på egenkapitalværdien, det kaldes for indre værdi. Den er 72, ikke? Ja. Så der er jo ligesom indregnet, jeg ved ikke, mange års underskud, men altså, alt det her med den forestående, hvad hedder det, det der lavsvovlolie, det er jo altså noget, der vi noget. Du så, det her fik vi ikke talt om i går, men Maersk Line, han bruger jo 1 million tons om måneden, ikke? Mm. Så han taler om, at det er differencen fra at sejle på det fede til at sejle på det lette, det er $2 milliarder hos dem, formentlig. Så du har også set, at man er nødt, de har ligesom et problem med at finde ud af, hvad skal vi gøre, ikke? Ja, det kan jeg godt se. Det er alligevel mange penge. Nå... Og der er en ting, der sikkert er vist, det er, Netto bliver det dyrere at transportere. Altså, det er jo ikke noget, søtransport vejer jo ikke meget i forbrugerprisindekset, men altså, uanset det, så bliver det altså dyrere for alle mulige mærkelige ting. Og vi havde også sejlet en ny bil over fra Japan, og det bliver jo eller Korea, hvor de kommer fra. Ja. Det er jo også højere, ikke? Så er det nu, vi skal til at snakke om 3D-printer, men det må vi tage på det andet. Lars Svendsen, Thomas, han har skrevet ind på 42 600 24 7 og spørger nemlig lige præcis til almindelig brand, som jeg også lige bad dig om at få en kommentar til. Har du kigget på den? Ja, lidt gjorde jeg jo, men det er jo sådan set, Persson har været dybt ind i den. Så lad os få Persons udsigt. Jamen altså, den har jo haft, den kørte jo voldsomt op sidste år, hvor, jeg ved ikke, den kørte jo op med rammer og tøj overhovedet nærmest kunne holde, og Og så var det ligesom om, den sprang i luften op i omkring, var det ikke 80? Jo, 80. Ja, 82. Og så har hele år 2018 jo været en lang jammerdal og nedtur og sådan noget. Men det er jo fordi, at det var et rigtig godt regnskab, de kom med i 17. Flot overskud, og det havde de jo også året før. Så var det ligesom om, at de var jo meget forsigtige, apropos de der jyske sæler, som vi talte om før, hvor de ligesom nedjusterede forventninger. Nu kommer de sådan lidt tilbage og siger, at nu kommer vi mellem 700 og 750 millioner at opjustere. Så man har jo sådan spillet lidt sådan lidt for forsigtigt pære over hjørnet, ikke? Og det er nok også det, markedet sådan ligesom har slået dem lidt i hovedet med. Og så bliver det jo spændende at se. Og så det skriver de lidt om selv. Det er lidt svært at trænge penge ud af deres bankkunder, fordi de omlægger fra over til almindelige realkreditlån i stedet for kassekreditter og alle mulige andre sjove lån. Og sådan, så man får en lavere lånerente, ikke? Og det er jo noget, der har været i gang i længere tid. Så vi skal håbe på, at de begynder at handle lidt mere efter de indgået et samarbejde med Saxo Bank med den her trader, ikke? Og så er de jo med i bankdatacentralen, og der ser man jo, at flere har jo været ude og sige, at der er dyre omkostninger ved at vedligeholde og opgradere med alle de her nye regler, der er MiFID og persondataloven, og jeg ved ikke hvad, og alle de her compliance-folk, der bliver ansat til langt op over halsen i de der banker. Så det er jo også noget, der fordyrer det, så det er jo godt, at det går godt også i pension og i skadesafdelingen. Der har ikke været så meget vejlige, altså der har ikke været så meget storm, og man har ikke fået så mange skader ind, og pensionsafkastet har været på, var det 31 millioner, så det var de også glade for. Men de er da meget godt kørende for sig, Lars Persson, lyder det til? Ja, men Almindelig Brand er jo sådan en lidt sjov bank, fordi at, det er jo sådan en, der hvor i hvert fald bankdelen, det er jo ikke sådan en, du ser så tit i gadebilledet, vel, og det er sådan lidt, og på forsikringsdelen er det jo sådan en lillebror, der går mellem de der helt store gutter, Tryg og Kodan, og jeg ved ikke engang om Kodan egentlig, hvor stor er markedet, men Tryg og Top i hvert fald har den ligget bagefter, ikke? Så teknisk har den været rigtig kedelig. Nu begynder det så ud, om der var en bund nede ved 50, og så ser det ud som om, at den måske lige kan få lidt luft under vingerne. 65 er et meget godt bud, og den lå og blev handlet op med en halv procent, og nu er den nede 0,7. Så det er ikke, fordi markedet klapper stort i deres små hænder, og nu er den nede med en procent oven på det her regnskab. Det må man sige. Så, okay. Så det er sådan lidt blød. Ja. Lidt blød. Ja, det er med neandertaler udtryk, at vi udformer historierne i dag, Lars Persson. Det er sådan set udmærket. Vi ved udmærket godt, hvad du mener. Lars Svendsen, ganske kort her til sidst, tiden er ved at løbe fra os, men en kommentar til GN, har du det? Jeg synes, det så meget godt ud. Det var måske i virkeligheden ikke så super duper, men altså, at det går meget godt. Det er især den her nye, og de har jo ikke tjent særlig mange penge i det, som laver headsets, kalder de det for, ikke? Mm-hmm. Og earbuds og sådan noget, de lyder rum med de unge mennesker. At det er jo begyndt at rulle, mens høreapparaterne går sådan stødt frem, så det er vel okay, men der står, så vidt jeg kan se det, står der ikke rigtig noget om ham. Chefen er jo gået, ikke? Det er jo det, der er mærkeligt. Vi har jo en mærkelig situation der, som vi skal finde ud af. Det må vi dykke ned i. Lars Svendsen, ellers så sidder du vel og venter på, at Sealand lægger deres tal på bordet? Nej, alle de der også giver mig absolut. Alle de der udviklingsselskaber, du ved, tallene, dem kender vi. Det er jo ikke en onde udgifter. Det er laboratorierne, det handler om. Nej, det gør jeg ikke. Nå, okay. Vi kigger på det. Vi kigger på det, Lars Svendsen. Hvis der er noget opsigtsvækkende, så tager vi det op i morgen. Lad os aftale det, ikke? Hej du. Hej. Så vidt altså Lav Svendsen, der er jo altså en del af vores millionærklub her, investerer også i aktier og med i konkurrencen. Lars Persson, lad os vende tilbage til markedet og finde ud af, hvordan stemningen er og hvad du siger til det hele. Fordi, hvad skal vi mene om det her? Investorerne, de hopper fra den ene side til den anden side. Ja. Hvad tænker du om det? Og jamen, det gør de også i dag. Vi startede blot i Norden, og nu er vi alle sammen i rødt, mens Europa holder skindet på næsen, og amerikansk futures ligger stadigvæk lige plus. Det er sådan noget tuehop fra den ene til den anden, så Og nu du siger Tue, herr Persson, så kommer jeg til at tænke på Tue Østergaard ude fra ABG Sundal Collier. Ja. Og der er nemlig en af vores lyttere, der har skrevet ind, at Nilfisk handlede så meget af ABG Sundal. Ja. Det er Henrik, der har skrevet ind på 42 600 24. Er det noget signal, man kan holde øje med, om en eller anden særlig aktie bliver handlet af et eller andet særligt investeringsselskab? Nej. Det ser ud som om, det er en ordentlig stor intern portion. Der er nok en eller anden, der har omlagt et eller andet. Det kunne være en eller anden aktionær, der Jeg ved ikke, om de sidder og styrer nogle af de større aktionærer, og så har han eller hun solgt i et selskab og rykket over til et andet selskab. Så de er i hvert fald ikke kommet med nogen meddelelse om, at hvad hedder det nu? Der er nogen, der er solgt ud. Men der er en ordentlig position. Der er ordentlig 921.000 styks aktier, der er handlet. Og så ja, der er sket noget der. Og hvad siger kursen? Den er bare nede med 2,6%, men det er jo oven på regnskab, som var kedeligt. Apropos regnskab, vi ikke har noget. Det var H plus H i går, som opjusterede jo og steg lidt, og det gør den faktisk også i dag. Men ja, altså Nilfisk, ja, det er også sådan en død case. De har problemer, og dem kan man godt vende med. Dem kan man godt sætte lidt på hold og afvente. Der var jo nogen, der mener, at de skal fusionere med det her store amerikanske selskab, og jeg kan ikke huske, om det var amerikanerne, der ikke gad, men eller... Det må vi lige dykke ned i en anden gang, Lars Per, for nu er tiden løbet fra os. Desværre, vi lukker og slukker Millionærklubben for i dag, men vi er selvfølgelig som altid tilbage igen i morgen, når klokken det bliver 9.05.